Kadhalika nitakwenda haraka haraka kwa sababu ya wakati. Allah subhanahu wa ta'ala akatilia msisitizo katika aya hizi akisema innamal mu'minuna ikhwatun, hakika hapana vingine si vinginevyo, waislamu na waumini wote ni ndugu. Fa aslihu baina akhawaykum, basi fanyeni sulhu na tengezeni baina ya ndugu zenu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, muogopeni Allah ili mpate kurehemewa. Muogopeni Allah kwa sababu waislamu ni ndugu. Almu'minu lilmu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu, mu'min na mu'mini mwenzake ni kama jengo moja, wanatiana nguvu baadhi yake kwa baadhi nyingine, wenyewe kwa wenyewe wanapiana nguvu. Watu watakiwa wawe hivyo na wasibughudhiane wakaleta farqa baina yao. Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea akasema ya ayyuhalladhina amanu, anawaambia mu'minun, na tuambiwa sisi na Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ukishasikia ya ayyuhalladhina amanu tega sikio, wasemeshwa wewe, waambiwa wewe, sikiliza kwa makini, ni wewe mu'mini ndiye unaambiwa hapo. Kwa enyi mlioamini, la yaskhar qaumun min qaumin, wanaume kaumu ya wanaume isije ikadharau kaumu nyingine ya wanaume wengine, wewe ukamdharau mu'mini mwenzako. Usifanye hivyo, kwa sababu as-sukhriya maana yake ni al-istihza, pamoja na kwamba pia imekuja sukhriya kwa maana istikhdam, kumfanya mtu khadimu. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fi al-hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, ili baadhi yao wawafanye wengine ni wahadimu, watumishi, ndio maana tukanyanyua daraja zao. Kwa hiyo haifai kumfanyia mtu istiza muislamu mwenzako, mu'mini mwenzako, mwanamme kumdharau mwanamme. Kadhalika wala pia anasema asa an yakunu khairan minhum, huenda hao wenye kudharauliwa hao wakawa ni bora kuliko hao wenye kuwadharau. Sio mdharau huyu kwa sababu alivyo maumbile yake au kwa sababu alivyo kipato chake, wamdharau pingine huyu mbele ya Allah ukoo mzima mumfikii, nyinyi ukoo mzima hamumfikii mbele ya Allah kwa daraja, hata mkiungana hamumpati kwa fadhila alizonazo mbele ya Allah jalla waala. Kwa huenda wenye kudharauliwa wakawa ni bora mbele za Allah kuliko wale wenye kudharau. Vipi wamdharau mwenzao? Wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao, huenda hao wanawake wenye kudharauliwa wakawa ni bora kuliko wenye kudharau. Wala nisaa min nisain asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Allah subhanahu wa ta'ala akakataza watu kuzibeza na kuzikebehi, watu kukebehiana na kubezana wenyewe kwa wenyewe, fulani kutiana aibu, ukamtia aibu fulani, ukamwibisha mbele za watu, haifai. Au mkampachika mtu jina baya halitaki na kumdhaau, wewe fulani kadha, ya kalbu ya khinzir, mtu akamwita mwenzake hivyo ya khabith, amekataza Allah jalla wa ala, msifanye hivyo. Wala talabazu bil alqab, na uovu wa majina ni ufasik baada ya kuwa mtu yuko katika imani. Lakini Allah akatahadharisha akasema wa man lam yatub fa ulaika hum adh-dhalimun, na yoyote ambaye hakutubia akawa anayafanya mambo haya na hataki kutubia kurudi kwa Allah na kuacha mambo haya na tabia hizi mbovu, hao ndio madhalimu wa kweli hasa. Kadhalika Allah jalla wa ala katika anayoyataja katika mambo ambayo yanavunja udugu, kwa sababu siku zote mtu unapomdharau akajua kwamba huyu ananidharau mimi, hawezi kukupenda. Hata mtoto mdogo akijua kwamba mimi huyu ananidharau, kwa nini mimi ananidharau, hata kupenda. Lakini akiona wewe wamheshimu, wamweke kwenye daraja yake, wamjali, atakupenda wewe. Mara ngapi kusikia watu ah, fulani mashaallah alikuwa mtu mzuri, alikuwa akinipenda kweli kweli mimi. Watu husifiwa kwa hilo, lakini zikusifa fulani alikuwa mtu mzuri kweli, anichukia huyo nani? Huwezi kupata jambo hilo. Na watu kupishana katika daraja ni kama hivi tulivyosoma katika aya hii, Allah anatofautisha watu akaweka katika tabakat. Undhur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Angalia, tazama namna tulivyofadhilisha baadhi yao juu ya baadhi nyingine. Watu wametofautiana kwa daraja kubwa nyingi sana, hapana kiasi. Lakini huko akhira ndio kuna daraja kubwa zaidi na kuna kufadhilishwa zaidi, si hapa duniani. Hapa duniani nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, tumeyagawa sisi maisha yao katika uhai wa dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat, tukawanyanyua baadhi yao juu ya baadhi nyingine kwa daraja nyingi. Wakapewa hao, wakapewa akili kubwa na wakapewa ilmu nyingi, wengine wakapewa kati na kati, wengine wakawa chini kabisa huko. Ni vipawa vya Allah jalla wa ala. Wengine wakapewa mali nyingi kama Qarun, wengine kati na kati, na wengine wakawa chini ya hapo. Allah hugawa akawapa moja wake, anafadhilisha watu. Wengine wakapewa ufalme na ukubwa katika ulimwengu kwa miaka mingi na vizazi vingi, wanatawala akitoka huyu waja huyu. Hebu angalia katika Uislamu, baada ya khilafa ar-Rashida ikaja daula ya Bani Umayya. Bani Umayya kizazi cha Muawiya radhiallahu anhu hawakuvuka watu wanne watano, ikaja kizazi cha Marwan. Lakini hebu angalia Banu al-Abbas, kutoka mtawala wa kwanza mpaka mtawala wa 38 wanarithiana, huyu mtoto wa huyu, mtoto wa huyu, mtoto wa huyu, kutoka kwa baba, kutoka kwa babu, hivyo hivyo. Miaka kutoka mwaka 132 mpaka mwaka 656 wanarithishana tu, kutoka kwa babu kwenda kwa mjukuu, kutoka kwenda kwa kitu, hivyo hivyo. Vilembwe na vilembwekeza, visukurunya, hivyo vyenda tu, watu merithi umachiti na utukufu. 30 na ngapi? 38 ukisoma. Ni familia ya Abdullah ibn Abbas, ukoo wake, watoto waliozalikana na yeye kutoka wa mwanzo mpaka wa 38 wakiongoza daula ya Kiislamu. Tuyache haya. Kwa hiyo watu Allah anawafadhilisha akawapa ubora katika mamlaka na utawala, wengine wakapewa mali, wengine wakapewa ilmu na maarifa, wengine wakapewa jaha na haiba, wakawa ni watu na haiba katika miji na hishma. Hili jambo linatokea. Sasa Allah hugawa, wewe usijifakharishe kwa sababu ya hilo na ukawadharau wengine kwa sababu hawana ulichopewa wewe, utauvunja udugu. Kadhalika Allah jalla wa ala akatuambia, ya ayuha alladhina amanu jitanibu kathiran min dhanni, jiepusheni na wingi wa dhana, jiepusheni na wingi wa dhana. Inna ba'dha dhanni ithmun, hakika baadhi ya dhana ni madhambi. Kukaa kudhania dhania, ah, mimi nadhania, mimi naona hapa bwana pesa zaliwa hapa bwana, mimi naona hapa watu pana ubaguzi hapa, mimi naona hapa kadha, yani wewe kazi yako kudhani tu. Katika Uislamu hakuna utaratibu huo, mijali yota kuna hivi na hivi. Wewe baba, wewe sisi hatuni na ndoto, kwa tuletea ndoto ndoto hapa na dhana dhana, kusikiliza watu wazungumza wa mumuche, mbona pale vipi pale, nakuwa sema fulani pale. Usiishi namna hiyo, ukawa maisha yako umekaa kudhani dhani mambo mabaya. Sababu dhana ziko mbili, dhana nzuri na dhana mbaya. tutakiwa tudhaniane vizuri. Lakini kitu kikubwa cha kujiepusha, usiiweke nafsi yako mahali pa tuhuma, kwa sababu atakayeweka nafsi yake mahali pa tuhuma akazungumza maneno yenye tuhuma ambayo yanatatiza, asiwalaumu wenye kumdhania vibaya. Tukukuta kwa klabu kumekaa kwenye night club, huenda huko mara si uko wapi, mi wana hapa mekuja al-amru bil ma'ruf wa nahy al-munkar klabu, basi huku na mambo haya vipi? Watu wamevaa ovyo ovyo katika mabichi, na wewe huko huko shehe, wewe wafuta nini huko? Bwana tudhaniani kheri, bwana tudhaniani kheri, bwana shekhe, mche mula wako waiweka nafsi yako kwenye tuhuma mwenyewe. Maneno unayozungumza hayaeleweki, ya bado yanatatiza, hayasaidii haki, hayaivunji batili. Maneno yako yanatatiza, waiweka nafsi yako katika tuhuma. Kuwa mwazi, zungumza maneno ueleweke. Wakusudiaje wewe, watetea haki kuiua batili, au watetea batili kuiua haki? Wazungumza nini? Ndio watakiwa sasa uwe mwazi. Wala talbisu lhaqa bilbatil wataktumu lhaqa wa antum taalamun. Hii ni kaida waliokuwa wakina nao Mayahudi, wanataka kuchanganya haki na batil, na wanataka kuificha haki na hali ya kuwa wao wanajua. Allah akawakataza na hili. Sasa usije ukaingia katika mambo kama hayo, alafu unapowekwa sawa wasema suudhani tu. Sisi uudhani, umejiweka mahali pabaya, jiondoe hapo. Lakini asili ni kwamba sisi hatutakiwi kudhaniana vibaya. Mdhanie mwenzako kheri, la'alla kadha, pengine hivi, pengine hili, pengine kuna, mdhanie vizuri mpaka itaka kukainike, kwa sababu Allah jalla waala siku zote mtu akiwa muovu hamfichi, atabainika mchana kweupe, atakuja kubainika huyu. Kama ikiwa Allah hatamsitiri kwa sitra yake, Allah hakumdiriki kwa rahma yake, akarudi kwa mula wake, Allah atakuja kumfichua. Tumuomba Allah jalla waala asitiri aibu zetu na atusamehe madhambi yetu na aturuzuku sisi husnul dhanni lilmuslimin, kuwadhania vizuri Waislamu, tusiwadhanie Waislamu vibaya, ni madhambi. Kadhalika Allah jalla waala katika mambo aliyokataza akasema, wala tajassasu, msifanyiane ujasusi mkapelelezana habari za ndani, ukataka kujua huyu fulani anakwenda wapi, ilikuwaje, utaka kupekua habari zake, ukapita huku ukauliza, vipi huyu alisifanyaje hivi, upita huku na huku kutaka kujua habari na madhaifu yake. Hakuna nafasi hiyo. Ni nani ambaye hakosei? Nani ambaye hana makosa? Ukifanya tatabu'u ya aurati za watu, ikiwa ndio tabia yako, ya tatabu'u aurati nnasi, kutaka kufuatilia aibu za watu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, Allah atakufedhesha na wewe uko ndani ya nyumba yako. Kazi yako kufuatilia aibu za watu, utafedheheka wewe. Acheni tajasusi, wafuatilia watu na kuwachunguza watu habari zao na maneno. Hili jambo katika Uislamu halikubaliki. Ifanyie tajasusi nafsi yako, ichunguze nafsi yako, ichunguze katika sehemu za kheri, ichunguze katika sehemu za shari, ichunguze katika mambo ambayo yanamridhisha Allah na yaleo yanayomchukiza Allah. Wewe unapatikana wapi? Ichunguze nafsi yako na uulize moyo wako, ukoje wewe? Utafanikiwa katika hili. Lakini ukitaka kuchunguza habari za watu na ukitaka kujua kasoro zao na aibu zao, utafedheka na utapata madhambi. Na mambo haya, yule anayejua kwamba wewe wamchunguza na kumpeleleza kwa ajili ya kutafuta aibu zake, akilijua atakukasirikia na udugu wenu utakosa afya, udugu utatetereka, kwa sababu yule bwana ambaye anafuatilia sana habari zangu, mbona ananichunguza? kwa nini? Atakasirika. Ni katika mambo ambayo yanovunja udugu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, baadhi yenu msisengenyane wenyewe kwa wenyewe. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Katika dhambi iliyo shamiri katika mujtama al-ghiba, tena mtu anza astaghfirullah kusengenya dhambi, lakini bwana anza na astaghfirullah na hajua kwamba kusengenya dhambi. Sasa maneno haya ni kwamba aona kwamba ndio hata andikiwa dhambi au sini, hata sini kusengenya kubaya, lakini ndugu yetu kazidi, ataanza kumpopotoa pale dhikruka akhaka bima yakrahu, ni kumtaja ndugu yako kwa jambo ambalo analichukia mwenyewe. Anachukia kama utamwambia, atasikia, atalichukia jambo hili, wamtaja kwa jambo hilo, ana hili na hili na hili, kafanya kadha kadha kadha wa kadha, umsingenye bwana, unakula nyama yake. Haya ni madhambi yamekithi. Sasa iwe ni kweli kafanya, itakuwa ni ghiba, na kama si kweli hajafanya hivyo, hiyo ni jambo jingine kubwa zaidi. Sasa ni buht, ushafanya iftira juu yake, na dhambi yake ni kubwa kweli kweli mbele za Allah jalla waala, na utakwenda kufungiwa katika moto, katika radghatu khabali. Hutatoka hapo mpaka ulete ushahidi wa uliyosema. Hapo ndipo mahali inapokuchuruzika usaratu ahli nnar, ule uchafu wote, usaa, damu, kinyesi, nini, vyote vya watu wa motoni vimeminika hapo. Wewe umefungiwa katika moto, umekaa hapo sasa, kwa sababu ya uovu ulichosema, umemzulia uongo fulani, na hata dhurika chochote, bali umempandisha daraja mbele za Allah, na wewe umejitafutia matatizo. Na watu wakati mwingine huzuliana uongo kwa chuki tu, kwa sababu amchukia mtu fulani, atazusha jambo baya kabisa dhidi yake, wala haogopi. Huko katika mitandao ya kijamii, wasail tawasul alijtimai, imejaa mambo kama hayo, vitu vya kuungaunga na kuwazulia watu uongo na ghiba, imejaa huko. Fahdhar ayuha almuslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita fakarihtumu, hivi mmoja wenu anapenda kula nyama ya ndugu yake hali ya kuwa tayari ni mfu? Mnalichukia hilo la kula nyama za wafu, chukieni na hili la kusengenya. Ndugu yako amekufa, wamla, wamla nyama, si walichukia hilo? Basi chukie na hili la kusengenya. Ukiona watu wamekaa mahali wamsengenya mtu fulani, sio tena wasogee hivi. Watu wakianza ghiba, ondoka, au wakataza, jamani, mazungumzo haya hayafai. Utalaumiwa na watu, wewe nini bwana, uifanya kadha kadha, wale wewe usiwasikilize wale, wewe ondoka, kwa sababu ghiba ni yule anayezungumza na yule anayesikiliza, nyote mmeshirikiana katika ghiba, kwa sababu yule hawezi kuzungumza na mti, hawezi kuzungumza na ukuta, kwamba asengenya anawaambia ukuta fulani hivi, ataka mtu amsikilize ambaye ni wewe. Sasa wewe ukiondoka pale, hakuna ghiba tena atakayoendelea, lakini maadamu umemakinisha sikio lako, niambie, ilikuwaje vile, kama vile wataka kutengeneza, kumbe wataka kujua aibu za ndugu yako, ukamwambie mkeo, bwana nikutana bwana fulani bwana leo, kamwambia maneno mimi sikumuelewa kabisa, wajifanya hujaelewa, ushaelewa kila kitu, asema hivi na hivi na hivi na hivi bwana, kumbe fulani hivi na hivi, mimi sikujua bwana hivyo, kumbe fulani bwana hivyo, na achangia pale, asema ili kesho asubuhi akamwambia rafiki yake kule Tanzania, asema shoga yake, asubuhi tayari kashamwambia, msikia hapa fulani, mumewe ndo kamletea mzigo ule, na yeye anahamisha nyumba ya pili, inakwenda nyumba ya tatu, nyumba ya kadha, umeona lolote wale, ilikuwa hivi na hivi, habari zinakwenda mtaa baada ya mtaa, mji baada ya mji, umbea umeuchukua na riba umeichukua huko kwenye maskani yako, umepeleka nyumbani kwa mkeo unakwenda kumwangamiza, na yeye anaieneza katika miji. Hii ni tabia chafu alikuwa akiifanya Abu Lahab na mkewe Ummu Jamil, hamalatal hatab, dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa tabia hizi zimeingia katika nyumba za Kiislamu na zimekuwa sahli kabisa. Sasa hebu niambie, kuna mtu wa rafiki yako wa karibu kabisa wa muamini, mshafanyiana ihsani nyingi, wasikia amekaa mahali fulani mbele za watu akikusema na anakugaragaza vibaya kabisa huko, yule fulani simone, mimi rafiki yangu kitambo yule, namjua mimi yule kadha kadha kadha kadha, alafu pingine ndio yarekodiwa pale kwa sauti na video, wasikia namna unavyosemwa unavyosengenywa, alafu waletewa bwana, msikia huyu saibu yako, si rafiki yako, hebu msikia sema, si ndio huyo eh, ah, msikilize asemaje, wewe utajisikiaje? Wajitajisikiaje? Basi ndivyo hivyo watu wanapojisikia wakati wewe ukiwasema. Si upende kusengenywa? Na watu pia hawapendi. Sasa lisana, ulimi wako, la tadhkuru uyuban nas fakulluka auratun walinnasi alsunu, huwa ulimi wako ukome, usitaje aibu za watu, kwa sababu wewe ni aibu tupu, na watu pia nao wana ndimi, wajua kusema, kama vile unapochukia wewe kusemwa na kusengenywa. Kwa nini wewe wasengenye wenzako? Sasa udugu unakufahamu, pengine ukasikia hizo habari na ukathibitishiwa kwamba fulani kakusengenya, kesho kija, ah, vipi vipi bro, salama, wamwangalia tu kumbe ni wewe, washindwa kumwambia, lakini urafiki nao na udugu ushakufa. Aona tu wengia huku watoka huku, msemi kumjali bwana, kuna mali fulani sawa au hapana, alafu wendi kakualika huku, wendi fulani ana nini, mbona tusisi marafiki siku nyingi tu kasahau kama kasengenya, kwa sababu watu wenye kusengenya na tabia hizo kashasahau kama kafanya jambo baya, lakini udugu kasha uharibu. Au pingine wewe mtu amekaa hapa asengenya, wewe ndio uko hapo nyuma, wasikia, waambiwe msikize rafiki yako anaposema hapo, umsikie fulani hivi hivi, siweze kufa kwa pressure na udugu wafa. Tabia hii ni mbaya, tuiache, inaua udugu wa Kiislamu. Hakuna anayefurahia jambo hili, na watu bwana walivyo, wana tabia ya umbea, tabia ya namima. Ukizungumza jambo wewe, watapatikana watu hapo hapo watalihamisha jambo hili, watampelekea mwenyewe, bwana wajua ndugu yako kasema kadha kadha kadha kadha, na hii ni fitina, naye hii ni namima namam. Hata kama unayosema ni kweli, lakini kama yana uchunganishi baina ya ndugu zako Waislamu, jambo hili ni baya, kwa sababu utawakufarikanisha baina yao. Na hizi ni tabia zimeenea katika safu ya Waislamu, wanawake na wanaume. Sio tunasema tabia za kusengenya, tabia za kike hizi, wanaume ndio majemedari katika hili, ndio mshika, ndio manahodha, ndio wameshika bendera katika hili. Si tabia ya kike, ni tabia ya watu wanafiki, wana tabia hizo. Watu wasio na imani wana tabia hizo, hawajali katika majalisi zao. La yatanahauna an munkarin fa'aluhu, hawakatazani munkari wanaofanya, kwa sababu hakuna mtu kumwambia mwenzake acha bwana. Utamkataza vipi naye ndiye bosi? Utamkataza vipi naye kafata mazungumzo hayo? Nas'alu Allah al-afiya wa salam. Wattaqu Allah inna Allah tawwabur rahim. Muogopeni Allah, na Allah jalla wa ala ni mwingi wa kukubali toba, ni mwenye kurehemu waja wake. Kisha Allah akamalizia katika sura hii aya ambayo ndamalizia nayo, ya ayyuhan nas, akatusemesha kwa annasi sasa. Ya ayyuhan nas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika sisi tumewaumba nyinyi watu kutokana na mwanamme mmoja na mwanamke mmoja. Wajaalnakum shu'uban wa qabaila litaarafu, na tukawafanya nyinyi mkawa katika mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali, ili mjuane. Watu wote wangekuwa kwa aina moja, mngejuana vipi? Msingejuana, ingekuwa tabu. Lakini tumewatofautisha sura zenu, matabaka yenu, kabila zenu, mataifa yenu, wakawa hawa wako hivi, hawa wako hivi. Hawa maumbile yao, asili yao ni watu wakubwa, hawa wadogo, hawa wafupi, wale warefu, hawa weusi, hawa weupe, hawa weupe sana. Tumewatofautisha macho yenu, hawa macho yao kama msinzia, hawa macho yao makubwa, hawa macho yao kati na kati, hawa wanapua zilizoseteka katika nyuso zao, wale pua zao zimesimama, zimechongoka, wale wana midomo mipana, hawa wana midomo mibamba. Ni Allah ndiye aliyeumba hivyo, akatofautisha rangi zenu, akatofautisha lugha zenu, ikawa mazungumza lugha tofauti, mazungumza kwa lahja tofauti. Ni Allah jalla wa ala ndiye anayefanya hivyo, ni kazi yake, na ni katika ayatullah, ni ayatullah. Wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum, na kutofautiana katika alama za Allah, kwamba yeye ni muweza wa kila kitu, ni kutofautiana lugha zenu na rangi zenu. Kwa hiyo tumewaumba hivyo, litaarafu, sio litafaharu. Tumeumba ili mjuane, na sio mtafautiane, mjifakharishe baadhi yenu kwa baadhi nyingine. La fadla li arabiyin ala ajamiyin, hakuna fadla kwa Mwarabu kwamba ni mbora kuliko Mwajemi, illa bitakwa, isipokuwa kwa takwa. Na atakayedhani kwamba jinsi yangu mimi na usuli yangu mimi ni bora kuliko usuli ya fulani, huyo amebeba mzizi wa kijahilia. Angalia yule alipombeza mwenzake kwa sababu ya mama yake, akamwambia ayyartahu bi ummi, umemtia aibu yule kwa sababu ya mama yake, kwamba ni mraatun sauda, innaka mruun fika jahil, hakika wewe ni mtu ndani yako kuna jahilia. Anayeambiwa hivyo ni sahaba. Sahaba nani? Nani anasema? Mimi sisikii. Abu Dharr, Jundub bin Junada al-Ghifari. Una jambo la kijahili. Mtume akakasirika kwelikweli, kwa sababu tukamwita wewe mtoto wa mwanamke mweusi. Mamake kweli alikuwa mtu mweusi, kwa nini umtie aibu kwa hilo? Wewe ni mtu ndani yako kuna jahilia. Innaka mruun fika jahilia. Da'uha, katika kule sehemu nyingine watu walipokuwa wakiita wito ya alal ansar, Mtume sala salam akasema da'uha fa innaha muntina. Aliacheni jambo hilo, ni jambo lililonuka uvundo. Kweo mwogopeni Allah, inna Allaha alimun khabir. Sabu, inna akramakum inda Allahi atqakum, aliyemtukufu zaidi mbele za Allah kwenu nyinyi ni yule ambaye ni mcha Mungu, aliyemcha Allah. Inna Allaha alimun khabir. Pamoja na kwamba mazungumzo haya ya watu kukemea ukabila, utabaka, ubaguzi wa rangi, kuna watu hawayapendi mazungumzo haya kabisa, hawayapendi, wataka watu waendelee hivyo hivyo, fulani mtwana, fulani bwana. Hiyo ni jahilia, hakuna mambo ya huyu mtwana, huyu bwana, hilo jambo halipo. Jambo hilo halipo maadamu watu washaingia katika Uislamu. Hakuna dini imejenga uadilifu baina ya watu na kuwaweka watu kwenye daraja zao kama Uislamu. Na ndio maana nitamalizia maelezo yangu haya, ukimsoma al-Imamu Ibn Khaldun, Ibn Khaldun baba wa historia kama wazungu wanavyomwita, al-Imamu Ibn Khaldun ana kitabu chaitwa al-Ibar au maarufu ule utangulizi wake kwa Muqaddimatu Ibn Khaldun, imechapishwa ile Muqaddima peke yake, lakini kile kitabu ni kikubwa na kina mijalladati nyingi, kimetafsiriwa na kufanya tarjama kwa lugha nyingi sana. Ameeleza mambo mengi sana kitabu chake Al-Ibar. نحن في مبتدأ والخبر وأخبار العرب السيونين والعجب والبكمش والبربر كتابك ما علم نينجي سانا أليفنجا ذانا فلان لكن وكاته وتوش كوني توراتي kwenye Taurati kwa sababu ni kitabu muharraf. Kuna watu wameingiza mambo yao wale kina Paulo na wengineo. Kuna vitu vimeandikwa vya kimakosa kabisa na ni matusi kwa mitume wa Allah Jalla wa Ala. Viko katika mambo walioandika eti wanasema kwamba Nabiullah Nuhu alayhi salatu wassalam siku moja alilewa. Unasikia habari hizo? Haya ni maneno ya kuzungumza. Tena yaambiwa kwamba yako ndani ya kitabu kitakatifu. Alilewa, alipolewa akauchi. Unaweza kusikia wana tuhuma nyingine tena mbaya kwa mtume wa Allah Jalla wa Ala. Kiapo haya maneno alipokaa uchi na Nuhu alayhi salatu wassalam alikuwa na watoto wake watatu wale tuliotaja jana, waja'alna dhurriyatahu humul baqin, alikuwepo Sam na Ham na Yafeth. Sawa. Huyu Ham, huyu Ham alipokwenda hivi kwenye khaima ile amkuta babake talewa chakari. Amekaa uchi. Akamwona babake akamcheka. Akakaa uchi bwana. Akarudi kwa ndugu zake. Ndio muone baba akakaa uchi. Wale ndugu zake wakachukua shuka wakawa wanakuja kinyume nyume wakamfunika baba yao. Wakamstiri. Sawa. Walipomstiri hawakumtazama aura yake. Asubuhi alipokuwa ametopokwa, kutopokwa ni ili kutokwa na pombe, sasa akili imerudi. Na kama ulikuwa umezimia ukazinduka. Afaq. Kwa hiyo akarudi katika usawa wake. Watoto wake wakamsimulia jana ilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Baada kusimuliwa akamwambia Ham, wewe, yani yule ambaye alimcheka, wewe umelaaniwa na uzao wako, wewe utakuwa ni watumwa wa ndugu zako. Sawa. Unasema, na kwa sababu hiyo basi Ham akawazaa wa Afrika. Hamjasikia hiyo? Sasa msome Ibn Khaldun, Allahu Akbar, akafafanua katika kipengele kile kuonyesha kwamba hili ni jambo batili kwa sababu nyingi tu, na akaeleza sababu za tofauti za maumbile hazinasibiani kabisa na tofauti za kiuzazi. Sawa. Bali jambo hilo linarudi kutokana na mazingira wanayoishi watu na vyakula wanavyokula. Basi hakuna vingine. Na vingine ambayo ameyataka Allah Jalla wa Ala yapatikane. Lakini aina ya vyakula na mahali wanapoishi watu, mambo haya yana asili katika kuwarudisha watu na kuwafanya wawe tofauti. Akataja mifano inaingia akilini kwa kiasi kikubwa sana. Na anasema inawezekana nyinyi mkawa mko tofauti hapa sasa hivi kimaumbile na mkaonekana mko kabila tofauti. Lakini kumbe asili yenu nyinyi ni moja. Kabila kwamba hawa ni kabila moja. Ni watu tu kwamba walikutana wakaishi mahali pamoja. Lakini pingine ikawa mtu yuko huko bara Arabu au bara Hindi, ni ndugu wa damu kabisa. Kwa mababu wasiopetuka 20 na mtu fulani anaishi katika bara la Europa au katika bara la Afrika. Niwezekana. Kwa kuwa katika kabila moja haina maana kwamba ni nyinyi ndugu wa damu. Ni watu mmekutana pengine kwa miatu sinini, wazazi wenu mkakaa kaka, tabia zenu na mwenendo wenu ukawa mmoja, mkatofautiana. Ndio maana hata asili ya baadhi ya makabila wanaoishi katika mazingira tofauti na zile asili zao, kama uliishi kwa miaka mingi utakuta wale wenye asili na hawa wanatofautiana. Wale waliobaki katika asili yao na wale waliotoka nje ya asili kwa miaka mingi wanatofautiana. mtu ajinasibu mimi ni fulani bin fulani bin fulani fulani, sawa, na yule ni fulani bin fulani fulani. Lakini kwa sababu mazingira yao yalitofautiana kwa vizazi na vizazi, kwa miaka mingi, pingine ukaona hata shakili zao ziko tofauti. Wewe fulani, shika waulizo, wewe fulani, embwa pia, wallahi wabillahi mimi fulani, mpaka uwape. Ah, basi sawa, inawezekana hivi, sio? Sasa nataka kusema kwamba hata hivi vitabu vingine vilivyoandikwa watu wanaviamini, lakini vinahamasisha jambo hili la ukabila na utabaka na ubaguzi wa rangi. Na ndio maana kwa watu wenye kuamini vitabu hivyo, wakiona kila kile kilichomo ndani yake ni haki, mpaka leo wanabaguana na wanauana kwa sababu hiyo. Ukienda Amerika, ukienda huko South Africa, ukienda Europe, ubaguzi kama huo upo na hauishi. Wanaona kwamba ni sawa, na hili si sawa katika Uislamu. Waislamu hawana ubaguzi katika hilo. Mimi nitaishia hapa, lakini Allah ibadallah, almu'minu lilmu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu, mathalu almu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim ka kaljasadi alwahid idha ishtaka minhu 'udhun. Angalia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha ishtaka minhu 'udhun tadaa'a lahu sa'iru aljasad bilhumma wassahar au bisahari walhumma, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Mu'min, mfano wa mu'min kwa mu'mini mwingine katika kupendana kwao na kuhurumiana kwao ni kama kiwiliwili kimoja. Kikiugua kiungo kimoja katika mwili, basi mwili wote utapata maumivu kwa kile kiungo kimoja tu. Jino lako la uma, la uma kita kweli kweli, uwezi lala. Si mguu wala mkono wala jicho litakopata raha, kwa sababu jino tulauma, sikio tulauma, kidole kimeingia kitu fulani, au ukucha umefanya kadha. Ndivyo walivyo Waislamu, anapopatwa madhila mmoja wao, basi wote wanakuwa wanapata huzuni na wao wako katika mbio za kumsaidia. Furaha ya ndugu yao ni furaha yao. Ndivyo Waislamu tunatakiwa tuishi. Basi haya ndio ambayo majaliwa yangu yaliyojaliwa na Allah kuyafikisha kwenu, na ndugu zangu wamenidhania vizuri, wakaona kwamba naweza kulizungumza hili, lakini ndio kiasi nilichojaliwa. Kwa hiyo naomba Allah Jalla wa Ala ayatie taufiki na baraka maneno haya tuliyosema, ajalie katika mizani yetu, mizani ya mema yetu siku ya kiyama, sisi tuliyosema na nyinyi mliowasikiliza, na tubadilike katika mabadiliko ya kweli, na tuwe ni katika wale ambao yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسدد خطاكم. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.